program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest piątek, 17 marca. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. CBA zatrzymała Arkadiusza Ł. Pseudonim Hoss był poszukiwany listem gończym za milionowe wyłudzenia metodą na wnuczka w całej Europie. Ukraiński sąd skonfiskował statek, który zawijał do krymskich portów. Na poczet kary nałożonej na właściciela jednostki zajęto też ładunek. Na Białorusi odbyły się procesy zatrzymanych uczestników środowych antyrządowych demonstracji. CBA zatrzymało w Warszawie Arkadiusza Ł. Pseudonim Hoss był poszukiwany listem gończym. Mężczyzna odpowiada za milionowe wyłudzenia metodą na wnuczka w całej Europie. Mężczyzna był już zatrzymany w lutym, jednak wtedy warszawski sąd nie zastosował aresztu, mówi rzecznik komendanta głównego policji Mariusz Ciarka. Ten mężczyzna stosował różnego rodzaju kamuflaż, między innymi chodził przebrany w stroje robocze, całkowicie zgolił włosy, wynajmował mieszkania. Podczas tego zatrzymania uczestniczyli policjanci, którzy go tropili. To byli policjanci Zespołu Poszukiwań Celowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, a także wspierali ich policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji. Arkadiusz Ł. trafi do aresztu, bo taki środek zapobiegawczy zastosował sąd drugiej instancji. Mężczyźnie w ukrywaniu się prawdopodobnie pomagały inne osoby, dlatego można spodziewać się kolejnych zatrzymań. Sąd w Odessie skonfiskował statek, który zawijał do krymskich portów. Na poczet kary nałożonej na właściciela jednostki zajęto też ładunek. Od 3 lat, kiedy Półwysep Krymski jest okupowany przez Rosję, obowiązuje wprowadzony przez Ukrainę i kraje Zachodu zakaz zawijania do portów krymskich. Decyzją sądu w Odessie pływający pod tanzańską banderą statek towarowy Sky Moon został skonfiskowany na rzecz ukraińskiego skarbu państwa. Uznano go za środek transportu używany do popełnienia przestępstwa. Na rzecz państwa przeszedł również ładunek Sky Moon, czyli 3000 ton sody przemysłowej. To pierwsza w historii Ukrainy decyzja o konfiskacie statku na rzecz państwa. Ukraińska prokuratura wojskowa chce też pociągnięcia do odpowiedzialności karnej kapitana statku oraz właścicieli. Jednostkę zatrzymano na ukraińskich wodach terytorialnych. W zeszłym roku. Po sprawdzeniu dokumentów okazało się, że Sky Moon 8-krotnie zawijał do portów Krymu, w Kerczu, Teodozji i Sewastopolu. W sierpniu zeszłego roku Centrum Walki z Przestępczością Zorganizowaną i Korupcją opublikowało raport, z którego wynikało, że od czasu nałożenia sankcji zakaz zawijania do krymskich portów naruszyło ponad 600 jednostek, z czego ponad 20 miało bandery krajów Unii Europejskiej. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Na Białorusi odbyły się procesy zatrzymanych uczestników środowych antyrządowych demonstracji. Większość z nich skazano na kary od 12 do 15 dni aresztu. Portal internetowy gazety Nasza Niwa poinformował, że w Mińsku, Grodnie i Mohylewie skazano na kary aresztu 39 uczestników demonstracji. Większość procesów odbyła się w stolicy. Białoruskie MSW poinformowało, że niektóre osoby zatrzymano po demonstracji, gdyż poważnie naruszyły ustawę o imprezach masowych, zasłaniając twarze. Tymczasem niezależni miejscowi komentatorzy zwracają uwagę, że w sumie podczas ostatnich demonstracji na Białorusi zatrzymano już około 150 osób. Zastanawiają się, dlaczego tak dużo. Nie wykluczają, że władze, czując narastające niezadowolenie społeczne w związku z pogorszeniem się warunków życia, postanowiły lekko zamrozić widoczną wcześniej odwilż w białoruskim życiu politycznym. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. W Norwegii maleje liczba chrztów. Zaledwie 55% urodzonych tam dzieci zostaje ochrzczonych. Tak wynika z najnowszych badań Centralnego Urzędu Statystycznego, na które powołuje się norweski portal religijny Fritanke. Przez ostatnią dekadę liczba udzielonych przez norweski kościół protestanckich chrztów zmalała prawie o 20%. Zwiększa się natomiast liczba osób, które opuszczają wspólnotę. Po tym, jak w ubiegłym roku władze kościoła umożliwiły elektroniczne wypisanie się z jego szeregów, uczyniło to ponad 40 tysięcy osób. W tym samym czasie do kościoła zapisało się blisko 3 tysiące osób. Powołując się na dane statystyczne, które zostaną oficjalnie opublikowane w maju, portal Fritanke informuje również, że w norweskich kościołach spada liczba odprawianych nabożeństw, a rośnie liczba przypadków wynajmowania świątyń, na przykład do organizowania wydarzeń kulturalnych. Do państwowego kościoła protestanckiego należy 71% obywateli Norwegii. Jego zwierzchnikiem jest król Harald V. Przemysław Gąński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Dziś dużo chmur, ale możliwe także przejaśnienia miejscami, zwłaszcza na południu i w centrum kraju spadnie deszcz. Na pozostałym obszarze deszcz ze śniegiem. 3 stopnie na północnym wschodzie, 6 w centrum i 8 na zachodzie. Trójka. Program Trzeci. Dobry wieczór, witam Państwa serdecznie, Dariusz Bugalski.

Jestem jak wagon na ślepym torze, pani zaś cichą stać mi się może. Przystanią bynajmniej, przystanią. Mówię jak czuję, mówię jak muszę, gdzie pani każe, tam z chęcią ruszę. Za panią, bynajmniej za panią. Ta pani tego pana niszczyła przez cztery stacje co najmniej, zwłaszcza złośliwie zaś wyszydziła użycie słowa bynajmniej. A on w końcu nie był zbyt tępy, cokolwiek przygasł, to fakt, ale ogromne zrobił postępy, mówiąc jej tak. Człowiek czasami serce otworzy, kto go zrozumie, kto mu pomoże. Nie pani, bynajmniej nie pani. I kto nie patrząc na to zdania składnie, dojrzy co człowiek ma w sercu na dnie. Nie pani, bynajmniej nie pani. Pani, proszę panią, w życiu wszystko jest proste. Myśli są trzeźwe, słowa są ostre i ranią. Cholernie mnie ranią. I wiem, że jeśli szczęście dogonię, w cichej przystani się kiedyś schronię, to nie z panią, bynajmniej nie z panią. Trudno nie wspomnieć w opowiadaniu, które jest prawie skończone, że gdy rozstali się ten pan z panią, szedłem za nimi peronem. I wtedy tego, co się zatliło i uleciało gdzieś w dal, przez małą chwilę mi się zrobiło bynajmniej żal, bynajmniej żal, bynajmniej żal, żal. List od pani Anny, fragment. Zdałam sobie sprawę, że znałam jego piosenki na pamięć, zanim nauczyłam się czytać. Tata często słuchał płyty z piękną, kolorową okładką, a potem te piosenki już po prostu były niezbędną oczywistością. Dopiero dorosła zdałam sobie sprawę, jakie to skarby. Pomagały znaleźć słowa na opisanie świata i były w tych najtrudniejszych, ale i najpiękniejszych chwilach. I gdy próbowałam się podzielić tymi skarbami z kimś, kto wydawał mi się wtedy mężczyzną życia, po braku jakiejkolwiek reakcji już wiedziałem, że znowu ponucę sobie bynajmniej. No i przesłanie jest takie. Jak napisała Ewa Lipska w swoim wierszu na zupełnie inny temat, my wszyscy jakoś należymy do sekty jego języka. Jak najbardziej świadomość, że odejście oznacza koniec ogromnego cierpienia, przynosi ulgę. Mimo to obok jest ogromny smutek i jak tu się zawlec do pracy, nic, to trzeba robić swoje. Rzeczywiście mówimy tym językiem, prawda? On mówił naszym, on słuchał tego języka i my teraz to przejęliśmy. My mówimy tym językiem. To jest dla nas oczywiste, że to są słowa na wyrażenie tych uczuć, które czasami bardzo trudno przechodzą przez gardło, bo to są wielkie słowa. Ale w jego wykonaniu, nawet jak te słowa padają, rzadko, on nimi nie szafuje. One są ukryte w opowieściach, one są wcielone w tych postaciach, czasem niepozornych, czasem trochę śmiesznych. No i wtedy to jest oczywiste, że on mówi o tych największych rzeczach, jakie są. Mówi o miłości, mówi o nadziei, mówi o szacunku, o godności, mówi o pokorze, mówi o odwadze. Wszystkich tych pięknych słowach, które, i tych rzeczach, które bardzo potrzebujemy. I ma jeszcze jeden wielki talent, wielki dar. Jest taki tekst Ściany między ludźmi i to się tak zaczyna. Ściany między ludźmi, ściany coraz cieńsze, słychać przez nie kłótnie, słychać przez nie wiersze. Właśnie to nie każdy słyszy, to niektórzy podsłuchują. A on słyszał jedno i drugie. I też potrafił te ściany, one znikały pod jego piosenkami. Ściany między ludźmi, prawda? Dlatego, myślę, dlatego kochamy te piosenki. No i właśnie jeszcze a propos tej śmieszności, tych śmiesznostek,

w tych szarych, wronich piórach ukryte. Jest taki piękny jego tekst, niewielkie słowo przyzwoitość. I on tak brzmi, no zaczyna się tak. Rozglądam się po mojej ojczyźnie, mej ojczyźnie i myślę szczerze zasmucony, że przydałby się dziś w polszczyźnie słownik wyrazów zagubionych. Słownik wyrazów zaginionych, słownik słów niegdyś znanych blisko, które umknęły nam z języka, bo nazywają te zjawiska, których się raczej nie spotyka. W tych piosenkach się spotyka i on je przypomina, nawet jeśli tych słów nie używa. Jest taka cudowna piosenka, która też jakoś niezmiernie mnie zawsze wzrusza, jak i słucham, słyszałem ją tysiąc razy. I zaraz jej posłuchamy razem i pewnie to wzruszenie będzie wspólne. Ale jeszcze chcę coś przypomnieć. To też na ten sam temat. Jest przepiękny wiersz, piosenka Młynarskiego, mało znana. Naszych matek maleńkie mieszkanka, dedykowane mojej mamie. I zaczyna się tak. Mały balkon, nasturcja porasta i trzepocze na wietrze firanka. Świecą zmierzchem w ciemnej ścianie miasta naszych matek maleńkie mieszkanka. Matka dzień o świtaniu zaczyna, szarym wróblom okruchy wymiata. Czasem świeczkę zapali za syna, co wyfrunął daleko do świata. W matki domu wrzos, zeschły i mięta, listę, które oszczędziła wojna. W matki domu codzienność odświętna, w matki domu powszedniość, powszedniość dostojna. Biegnący przez huczący kran dnia twego, tak dawno już nie byłeś tam. Dlaczego? No to chyba się państwo domyślą, jaka teraz będzie piosenka. La, la, la, la, la. Ona jedna dostrzegała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma jak. U mamy ciepły piec, cichy kąt, nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak, u mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, jego rzecz. A tymczasem człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby sadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma jak, u mamy ciepły piec, cichy kąt, nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak, u mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, jego rzecz. Te porywy, te zapały, jak świat światem się kończą tak, że się wrabia człowiek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały. Nie obejrzysz się nawet jak w becie już ktoś się drze, komu nawet nie w głowie, że nie ma jak, u mamy ciepły piec, cichy kąt, nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak, u mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, jego rzecz. Nic nikomu nie każę. Mówię, szepczę, no przekonuję, apeluję, to prawda, ale nikt nic nikomu nie każe, kto nie wierzy, jego rzecz. Mamy prawo. No ale posłuchajcie, to jest chyba takie przesłanie, to jest ten sposób mówienia, ten sposób opowiadania. Ja myślę, że znalazłem takie określenie, to psycholodzy ukuli taki termin, bardzo on jest tutaj na miejscu. Moje najlepsze, autentyczne ja. Jest coś takiego. Ja myślę, że Młynarski znalazł ten sposób, żeby apelować, odnosić się, zwracać się, mówić, szeptać temu naszemu najlepszemu, autentycznemu ja. Autentycznemu i najlepszemu, temu kawałku, temu w nas, to jest w nas najlepsze i prawdziwe. I on to robi. Nie nadyma się, nie wywyższa, chociaż mówi o bardzo ważnych rzeczach i czasem apeluje, nawet często. Właśnie tego wszystkie piosenki są czymś w rodzaju nakłaniania. Nakłońcie ucha do tego, temu, co ja mówię. To jest, ja myślę, że to jest coś takiego. Ale nigdy nie wchodzi w pozycję kogoś, kto poucza. On jest moralistą, ale nie jest moralizatorem. Stały te piosenki. Słuchamy ich, będziemy ich słuchać zawsze. I myślę, że moglibyśmy dzisiaj, powinniśmy o nich porozmawiać. Bo właśnie one się tak często pojawiają w Trójce i tak często się pojawiają w Trójce pod Księżycem, no że to też jest nasza wdzięczność. One są tak potrzebne i tyle ważnego mówią. No to ja Państwa zapraszam. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Jak nikt potrafi ukołysać. Podchodzą mnie wolne numery, szlofoksy takie mniej więcej, fararara, fararara. Ja wtedy zdejmuję burbery, taki prochowiec pekaoski na kratce posiadam i mogę tańczyć, nucić do białego dnia. Aha, perkusja niech ledwo mnie szura, nie big betowo, tylko delikatnie. I wtedy jest pełna kultura takich numerów. Proszę więcej pisać mi, gdy sobie piwko golne z rana ważę smakosz. To słowa lubię wolne i tonację takoż. Fara, tak, zwłaszcza gdy piwko sęgolne i taki szmerek luby szmerek we mnie trwa. Podchodzą numery mnie wolne, fararara, to tak mniej więcej jest na razie, fararara, jazz. Podchodzą numery mnie wolne, fararara, fararara. I wtedy dłoń kobiety skłonny ująć jestem i kocham ją niestety całym swym jestestwem. Jestem, ja jestem z tych mężczyzn, co wodzą na pokuszenie w wolnym rytmie i bez groźb, absolutnie sama łagodność. Mnie wolne numery podchodzą, lecz nie podchodzą twórcy serio do tych prośb. Fararara, więc bardzo proszę, prawda, żeby podeszli i to tak poważnie, żeby podeszli po całości po prostu, prawda? Żeby mnie też te wolne numery podchodziły. Uprzejmie proszę i grzecznie, na razie. No pewnie, że nam są potrzebne wolne numery. Ale zwróćcie Państwo uwagę, grzecznie proszę, na razie. Wcale nie idealizuje rzeczywistości. No, tutaj jest zagrożenie, prawda? Potrafi widzieć świat bardzo ostro. Ale jednak myślę, że niesie otuchę chyba. To jest najważniejsze. I zawsze pamięta o tym, że iskierka nadziei, żeby ją zapalić i pokazać, że ona jest ważna, być może najważniejsza. No to może z tego samego cyklu inni wykonawcy, bo pisał przecież piosenki dla wielkich innych wykonawców, artystów. I tak, żeby po cichu, bez krzyku, i to czasem o wiele lepiej działa niż basem. Piano. pewien bas, bel canta ex król. Poczuł raz frustrację i ból, że już dziś, co za wstyd, nie zachwyca się nim nikt. Lecz ten bas, nie każdy to wie, mówić pas, nie myślał o nie. Walczyć ją, niby lew, by świat wielbił jego śpiew. Tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam. Ludzie co nie odróżniali, la palomy od laskali, przerażeni przystawali, słuchając jak bas, patyty co dzień raz po raz, bel canto doskonali. Dim, dab, dab, dibu, dibu, dabu, dab. Mijał czas w czekaniu na cud, a nasz bas mizerniał i chudł. Ale wciąż, co za wstyd, nie zachwycał się nim nikt. Aż się raz odmienił spraw bieg, z nieba zszedł Puccini i rzekł: po cóż cię trafia szlak, spróbuj basie śpiewać tak. Ty, daba, ty, dam, dam, dam, dam, dam, dam. Ludzie co nie odróżniali, la palomy od laskali, zachwyceni przystawali. A potem obsiód patyty stworzyli fan klub i piano w nim śpiewali. Daj, dup, dup, dup, dup, dup, dup, daj. Nie zawsze twój bas, a kiedy dociera do mas, czasami trzeba piano. Bardzo mądre, bardzo dowcipne, z wdziękiem nieprawdopodobnym i do głowy, i do serca. Taki genialny tekst. Jestem piłeczką ping-pongową. To, prawda, niesamowity. W szwach pęka Dom Kultury Miejskiej. W finale Nowak i Nowicki. Jeden ma uchwyt europejski, drugi ma uchwyt azjatycki. Obaj spotniałe mają twarze, oko zwycięstwa rządzą błyska. I obaj marzą o pucharze i że kierownik dłoń uściska. Wspaniali gracze, świetni gracze, aż podnieceni ciut niezdrowo. A ja pomiędzy nimi skaczę. Jestem piłeczką ping-pongową. No, prawda, to nieprawdopodobne porównanie. I teraz nawet ta piłeczka ping-pongowa, także ta piłeczka, przede wszystkim ta piłeczka ping-pongowa, czyli ja, mogę coś zrobić. I ona po prostu zawisła nad siatką. I oni nic nie mogli zrobić. Stosowali swoje triki i różne azjatyckie albo europejskie tam sposoby. Nic tego, ona zawisła i tyle. Przesłanie jest takie, że się w tym domu niech ja skonam, ping-pongi nie powiodą żadne, dopóki jestem zawieszona i póki sama nie upadnę. No i bardzo ważne, rok 1982, stan wojenny. To znaczy, że warto coś robić, że możemy coś robić, mamy na to wpływ i właśnie każda piosenka Młynarskiego o tym mówi. Że nie możemy tego tak zostawić i jakkolwiek wydajemy się sami sobie śmieszni, mali, niepozorni, no to możemy coś zrobić, nawet jak jesteśmy piłeczką ping-pongową, to możemy zawisnąć nad tym drutem i się po prostu nie ruszać. Dopóki sami nie upadniemy, dopóki sami nie zdecydujemy, no to właśnie to od nas wszystko zależy. To jest nieprawdopodobne przesłanie. Właściwie prawie, no nie wiem, pewnie w każdej piosence. Ode mnie coś zależy, mogę to zrobić i powinienem, warto to robić. Jest taka cudowna piosenka, jedna z moich ukochanych w ogóle. Zresztą tak jak jest sporo piosenek, innych piosenek Wojciecha Młynarskiego. Mam na myśli hymn kolejarzy wąskotorowych. Te piosenki są wyznaniem, są opowieścią, to są różne formy. Hymn to się chyba pojawia, nie wiem, wydaje mi się, że to jest jedyny raz, o ile mi wiadomo, w każdym razie, jeśli chodzi o te znane piosenki, hymn w tytule. To jest taki dziwny hymn bardzo. Taki nam się trafiło Rostafosi, no i jedziemy, jesteśmy kolejką wąskotorową, no już, tak to jest, ale możemy jechać, powinniśmy jechać i to wcale nie znaczy, że mamy gdzieś tam stać w zajezdni, czy w jakimś, nie wiem, gdzieś, po prostu jedźmy, to możemy to zrobić, róbmy to. Hymn kolejarzy wąskotorowych, znowu Skaldowie, wspaniały tekst Wojciecha Młynarskiego. Z linii łowić kłódno. Ma urok kon, lej syberyjska trans. Lecz nam panom wie wcale nie jest smutno. Choć przy urokach tych nie mamy szans. Ma urok swój, przesiadka w szopienie. Pacyfik, Pullman, Fielding, Cook. Lecz nas panowie, lecz to nie zachwyca. Nawet Cook bynajmniej na mnie wróg. Bo pamiętajcie proszę to, że prócz pociągów co tankną jedzie nie wróg żelaznych stąd, przez całą dobę. Są też kolejki wąsko to, są też kolejki wąsko to, są też kolejki wąsko to, wąsko to ro. Przeoczy więc nikt nigdy daje słowo, że wąski tor do celu wiedzie nas. Gdy stację się osiąga docelowo, choć wąski tor nie wąską frajdę ma. Obietnic pustych dym, bo taki nam się trafił rozstaw osi. Wiemy stąd, możemy działać z nim. Bo pamiętajcie proszę to, że prócz facetów co tankną, prowadzą ich przez torów stąd. Są kolejarze wąsko to, są kolejarze wąsko to, są kolejarze wąsko to, wąsko to robi. Szerokich jeszcze są i kolejarze wąsko to, wąsko to robi. Ważna piosenka to Róbmy swoje, prawda? Dla wielu z nas. Dla Kingi na przykład. Właśnie tak. Właśnie o to chodzi. Tak jak właśnie w tej piosence. Róbmy coś. Jakie to jest ważne, żeby próbować, nie ustawać, nigdy nie przestać wierzyć, że możemy, że może się uda. Bo kto wie, ale jak nie spróbujemy, nie włożymy energii, pracy, serca, inwencji, wiary Jeśli nie damy czemuś siebie, to się nie dowiemy. Ale jak spróbujemy, to kto wie, a może chociażby arkę. Chociażby arkę, no przecież potrafimy. I póki ciut się chce, ciut tylko, ale się chce, to może teraz ciut, ale od iskierki zaczyna się płomień. No właśnie, to jest przesłanie jego wielu piosenek. Smuga cienia się poszerza. Pan Piotr pisze, prawda, rzeczywiście odeszło kilkoro tych wielkich, którzy zawsze byli i do których zawsze się mogliśmy zwrócić, słuchając ich piosenek, oglądając ich filmy. No ale jednak te piosenki i te filmy zostały. I znowu jeszcze wrócę do tego, co Kinga pisze. Mistrzowi się nie odmawia. Jego piosenki teraz mają, prowadzą nas do tego, żebyśmy zapamiętali, żebyśmy pamiętali. Mamy wielkie zadanie. A co ciekawe, te piosenki są, tak jakoś czuję to, no, że one pozostały i pozostaną i one są naszymi duchami opiekuńczymi. Nie sądzą państwo? Ja zapraszam. Gdybyś państwo chcieli o nich opowiedzieć, no to proszę, 7trujek@polskieradio.pl. Jeszcze jedna piosenka z Kaldów i będzie trylogia. Bardzo piękna piosenka o miłości. To jest muza w tej piosence. Ja powiedziałem o duchach opiekuńczych. Właściwie pasuje. Posłuchajmy. Prześliczna wiolonczelistka. Przejęta z rolą tak, prześliczna wiolonczeliska, la la la. Prześliczna wiolonczeliska, jej oczy śnią, la la la la. Jej usta drżą, la la la la. I dłonią swą, la la la la. Nad czołem jej pochyla się muza tuż, tuż, bo oto ta chwila przyszła już. Gdy wielki pan dyrygent batutą da znak, a ona natchniona, ona zagra. Że inny pan dyrygent batutą dał znak i zewcą by razem już śpiewały. Bye. Jeszcze chcę powiedzieć o wdzięczności wielkiej, bo chodzi o dobór piosenek. No, tych piosenek potrzebujemy do różnych audycji też, no mówię tak z punktu widzenia technologii i formy. Sporo. No i chodzi o to też, żeby to nie tylko były ładne piosenki, ale żeby też miały jakiś sens. Taki sens, który no, na przykład takie zaproszenie do rozmowy, tak żeby można było ten wątek dalej ciągnąć. No i jak nie mam pomysłu, to wiem, że jak sięgnę po piosenki Wojciecha Młynarskiego, to zawsze znajdę taką piosenkę, która się nadaje. I to ona będzie na temat, i to nie to będzie jakaś piosenka, to będzie jakaś piosenka przed wielkimi literami. To będzie zawsze piosenka, która ma sens i która się nadaje. One są tak bardzo zanurzone w życiu, że po prostu znajdzie się piosenkę na każdy temat wśród tych bodajże 2000, które napisał. Więc czuję ogromną wdzięczność, także z tego powodu, no, z takiego powodu zawodowo-radiowego. Ale też czuję wielką wdzięczność, bo pamiętam bardzo wiele takich chwil, które były tymi piosenkami przepełnione. Na przykład taką podróż samochodem z Warszawy do Augustowa, do mojego rodzinnego miasta, do moich rodziców, kiedy wzięliśmy ze sobą, jechałem z żoną i z mamą i wzięliśmy ze sobą taki boks z płytami Młynarskiego i przez całą drogę, no to się jedzie kilka godzin, jak powiedzmy cztery. I przez te cztery godziny albo nawet więcej śpiewaliśmy te piosenki i śmialiśmy się, trochę płakaliśmy od czasu do czasu i to było nieprawdopodobne. To była taka bardzo długa, rozciągnięta, wspaniała chwila szczęścia. I myślę, że Państwo też coś takiego mają, przeżyli, czują, że tak było, że pamiętam jak i ta piosenka, która właśnie była wtedy akurat na miejscu, czekała, pomagała, rozjaśniała świat. No nie wiem, co jeszcze. No to może byśmy o tym porozmawiali. Porozmawiali o tych piosenkach, które zostały i które no, się po prostu bardzo przydają na różne okazje. I zawsze krzepią i przynoszą otuchę, dają do myślenia, otwierają serce, łączą ludzi, obalają ściany między ludźmi i tak dalej, i tak dalej. Trochę o tym mówiłem tak po swojemu, jak potrafię. Jestem bardzo wzruszony. W ogóle jak słucham Młynarskiego, to jestem wzruszony. Zawsze, bo te piosenki właśnie mają taki dar. To jest ten kluczyk. No ale zwłaszcza w takiej sytuacji jak teraz. No jednak odszedł. Chociaż piosenki zostały. Nasze opiekuńcze duchy. Ja tak je jakoś czuję, widzę, słyszę. Zapraszam Państwa, dariusz.bugalski@polskieradio.pl, no i oczywiście 7 trójek. To teraz może Ewa Bem zaśpiewa przecudowną piosenkę, jedną z Serce to jest muzyk, to Ewa Bem, dobrze powiedziałem. Poranne, no dobrze, to zacznijmy, najpierw będą poranne łzy. Krystyna Prońko, a potem Ewa Bem. Poranne łzy, serdeczne przyjaciółki me, w kolejnej biedzie znów odwiedzić wpadły mnie. Porannym łzom próbuję opowiedzieć, z nami jest, jak to jest. Chcę czułych słów, twój głos jest pełen zimnych nut. Daremnie czekam na czułości, choćby łód. Dlaczego chłód, nagły chłód zmienił serce twe i nas poraz? Wtórują mi poranne łzy, kap, kap. Życie zna, pociesza mnie, najlepszych nut. Ach, nie mnie jednej się przydarzył taki cud, że zniknął chłód nagłych chłód, świąteczny nastał dzień, rozchmurzył się. Mi się wydaje, że on apeluje do te jego piosenki, jego teksty, do naszego najlepszego, autentycznego ja. Taki termin psychologiczny, ale on, ten termin jest żywy, on coś znaczy, prawda? Mówię też artysta, którzy te piosenki wykonują innych, nie tylko Młynarski przecież je śpiewa. Jak oni to pięknie robią, to no, Krystyna Prońko to jest naprawdę artystka przez wielkie A, ale tak jak tę piosenkę zaśpiewała, to jest po prostu niebywale piękne i perfekcyjne, ale nie tylko perfekcyjne, również właśnie pełne jakieś... Nie, nie